ومنها لدى ولدن بمعنى عند له المال لديك والفرق بينهما أن عند لا يشترط فيه الحضور ويشترط ذلك في لدى ولدن وجاء فيه لغات أخرى لدن ولدن ولدن ولد ولد ولد ومنها قط للماضي المنفي نح ما رأيته قط ومنها عوزا عوزا عوزو للمستقبل المنفي نح لا أضربه عوزو وعلم أنه إذا وزف ظروف إلى الجملة أو إلى إذ جاز بناؤها على الفتح كقوله تعالى هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم وكيومئذ وحينئذ وكذلك مثل وغير ما وأن وأن تقول ضربته مثل ما ضربا زيد وغير أن ضربا زيد إلى آخره بيت ومنها وزن في ظروف مبنية بنا لدى ولدون لدى ولدون هذا دا حد واجه خب يا دخل بمعنى عند الكائنتان بمعنى عند المال فرق بینهما و فرق ادی پلمان سے چا پلمان سے دعیندا و دراداو دے لدون دراداو دے لدون تا پیو طرف دیکھانا ویچی فرق دیکھانا ادی پلمان سے کدر کتی استعمال پیتے بار سارا کھنے دے دیکھانا آداب چا انہ عند لا یشترط فی الحضور چی دا عند چی دا سیتانا لدہ شرط کتن دی فی ہے پا دا استعمال دا عند شے الحضور سیتانا آہا حضور دے خیشی و دے مول تبیر ہے سن سرکے حضور دے شا انہی یہ دسنگا موجود دی سرکے حضور سمانا یہ دسنگا موجود دی سرکے دا پا عند شے شرط ندو مثال کا دارتا چھے مول دا یہ تو سارا دا سرکے دا دیا دا سوئے لکھا چل مالو ہندہ کا کسو کا نا مول دا یہ تو سارا دا خوپا کھیر شے دیشا دا دیا دا سوئے لکھا چل مالو ہندہ کا مول دا تو سن دا پتی کونو شے دیشا دا دیا دا سوئے چل مالو ہندہ کا تو بھیم شے دیشا دا خوپے دکھا دیا دا چل مالو تو زور دے خیشی یہ تو سن دا خا ضروری نظر نمی ذکر چی دپ ملن شی بھی مطلب دادا اوڑای که سو واقعی چکنی دیتا کانا ہوری اور وہ خصای شی با عند بتا جیسے ملا وائش بای دکانا ویش باری تزاری کتی لدا و لدن وہ شاکر را حضور پلداو پر لدن شی چی دکانا چی لدا و لدن ایسے مالا بے چی المال لدائی کا سرکی بے یا المال لدن کا تفیر دیکھانا ببیدہ وقت ہے چھ خلیص دس سرا بھی سرکے بھی چھ دس سرا مول موجود بھی کشوہ کھانا سرکے بھی کپا کھیر شو بیدہ سنشے رہتا ہے دا یاوی دی ودایا پا کھیر شو بھی یا پا بینگ شو بھی بیدہ سنشے بھی چھ المالو لا دلی تھا نام دکھا چھ خلیص دس سرا بھی حضیر موجود بھی کشوہ جو مولتا ہے انتا فرد اپنیوں دی چاشت لیند ہو دے لدہ ہو دے لدہ ہو دے دیوی چوہ جا آتی ہے میں دیکھانا وہ غلی دی پا دہ لدن شے لغاتن او حرو لغاتین نیر آر غلی دا لدن نا یو خدا لدن لغاتا وہ دیکھنا چکم دی مثال کا نیرہ چکم دی کم لدن پا فتخا دے لام او پا سکون دے نون او پا قصر دے نون سر لدن میں دیکھانا ولدن پا زما دے لام سکون دے دال او پا قصر نون ولدن فتخے دے لام و دیدار تھا رہا ولد چلوڑا خاص خاص اب کے جتن دی فتخے دے لام و سکون دیدار تھا رہا ولد فزمے دے لام سکون دے ولدو تشفہ تھا این داغ تو پدال لدن شه دالو خاطر وادی سان لدن لدنه لدنه لدن لد لد لورو چیش بکنم داد چوله استعمال آواش المالو تر کنن لدنه لدنه کا المال لدنه کا المال لدن کا و لد کا لد کا لورو کا چیش بکنم داد چول استعمال آواش زنک واجه دی بنای دل داغ دل آقا دادو تیه کنا چی دزن لغات لکه دلد و لود لودو دو خرفیز دی کنا نی دزن لغات پر شداسی دی چه وزای وزا پشان دی چا دو دی خرفو لکه خرفو چکن دی پا کام دره نگی کنا چی دیا پا کام دی چا ندو نی دزن چکن دی لغات پر داسی دی چه آقا مشابه چه چا سرشو آقا هون ایوز نیا ممولی دی دنیرا چکن دی پیده کنا دا دی خرفیز دا در خمل دی پیده دو خرفیز دی کنا دا پی هم دی برخمل دی چشم خان و منها و زنا دی درسم منیابنا قطو سیدا قطو ویچی دا چاده پر رسی دل ماضی المنفی دی ماضی دی ماضی دی پر رخ ماضی دی آخای منفی دی پر رسی سیدا خان نخو مارا ایتو ہو قطو سشکے سیدا خان یعنی سمجھ چا مارا ایتو ہو چی نداری درمو دائی را ایتو ماضی دو کانا و ما پر را مرفی دو کانا مارا ایتو قطو ندر دل مودای قطع رشوید منا قطو هر دیر سرکے هر گیز میں ندر دل کم دیر نی سمات لابدا چه پوز منام عزیش دا مور یک ندا دا پر دا چول از مناوی دا مدیش منفی دا نفی دا سرکے دا دا مولی دل سدی دل آدا دا سای دیر و دا چول اجزاوی دا مدیش سای دیر دا نفی دیر و دا چول اجزاوی دا مدیش منو دیر ورن دا دیر دل آنا تشفا کانا ہاں سی مثال کل کا زید نہیں چھ زید پیرانے لیتے ہیں چھ مارا آئیتو حکت تو ہاں ہاں زید مول وڑ چھ دلا نگا چھ چشمہ کھانا چھ سچ کے دار چھ وہ دا قطو چھ دا ہاں پا دیگر شاہ لوحات تی دیر پا دیگر تھا نا پوسی لکھے پیچھے نقشہ بنے افسخ لغات وہ دیکھنا دقتو چ افسخ لغات تھا ہم وہ دیکھنا ہاں وہ بل وہ دیکھنا ہاں دن قط حد کے کاف و تجدید تو مضموعات تھا ہم قطو وگاہے کاف اور دم تبیت تو میں آید وہ دیکھنا ہاں دا خاتی کم دی وہ دیکھنا قاف اور زم تبیت وا میں آیا تھا ہم درزم دی پیسانا قد تو یعنی قد تو سرکے اور زم دا درزم دی قد تو دارو غلالا بشے تشبہ کھانا دریت و گہے با تفیف اتوا میرے کھانا بزم و سکون میں اومے باشا تھا و پا تفیف سارا لوا دا کلا کلا خودے یہ کھانا بزم و دکھانا و سکون یعنی سمانا چھے قوتو و قوت سرکے قوتو و قوت نی دالو حد پر شغلو قطو تا پر شغلش سخت و قوتو سرکے قوتو و بل قوتو و بل قوتو سسل در لغت تشوہ کنا در پا دیگر شاہ در زنہ تی کندی دو خرفی در لکھا نا ہنی پر شغلو نی راہ دو خرفی تی کندی پر دکھا نا آخو چی کندی مشابه دی چاہ سرادا د خرفره لکه خرف ده چې کوم کام درې خرف نه دي دا په کوم ځای نه ده لکه درې خرف چې دي دا در خمو دي پرې ده کنه که هه دا خرف دې مې څه پرې ده نه شو ومنها اوزو اوزارو غلا ده اوزارو اوزار ولا تش وکنه وزنه په یاد نه اوزو ده لیل مستقبل نه دا څه ده پرته مستقبل منفي ده پرته څه ده پرته مستقبل منفي ده پرته نقلا اضربه اوزو لا غير بسمانا چنه بوانی سو دائی حوزو هر زیزا یعنی سیمانا چی کنو بده کنا اج زاد اس مونه مستقبل چی پدرش پیوز وشرا زنو آئین چی تشفا کنا نامی دا کنا دا دلو کو پزید دیچار سی دیخے پوس کا طور سی دا وزو منی دا پر زما باندې تشپا کنه واجه دې بنای دا دو وې کنه چې دا وې کنه اهم قرآن له زفت ته دې یک بلو دې بوته دې مقرآن دې لکه چې دا کلا کا چې ته زفت سره سره مالې شي مار ایتو هو سره کنه ها اعوذ العائذ سرکه اعوذ العائذ یعنی دا اعوذ عايزين ته موزه موزه په چې دې یعنی نبه نبه ونه صدلا راځي سره کنه مار ایتو نا ما لا اضرب هو مثال کا یا ما اضرب هو لا اضرب هو اعوذ العائذ دا اعوذ العائذ فلا ظهر ظاهر مثال ظهر ظاهر چې نبه ونه صدلا راځي سره کنه ها پاهزمونا دي تاسو دې هر خلک چې پزموناشه پته دي د ظاهرین سمره پزموناشه پته دي ظاهر ظاهر سمره پزمونا دي خزمونه پته دي چې سمره پزموناشه زمره پته دي کې پته دي نامو ده نو انزا مطلب چې سمره بنیو ابو ده کې دي تشه کا نا ها چې پدا زمونه مره کا نا ها مخلوق چې موږ سي پر پته دي پزموناشه دمر به ده نو یا او دل عايزين سمره ظاهر ده ده چاته ولا شي ها ظاهر زمونه تیراوین دهر ظاهرین پس منادی زمونه تیراوین کې تیش پتا نه نه چې پس مراشه تم را مې ده کنه سټ چې پس مراشه پوتې وی مې ده کنه سټ پرې دما ځم نمبر به څه دای نو وایې ته په ویل کنه نه دا مثال کې دا څه کې دي یز دغه مخونه لې یز افت ته زه نه چې کبلو به وته باندې دی الله پتا نه مری په زمابو دی دا څه چې مونږ نه په زمابو تیش پتا نه نه نه ځه او دنیار لوغا په شوه کې اوزا اوزه دا لوغا ته پشه لوغا دي څنګه دې کنه دا بل خبره کوي چې عالم پوښتنه چې انه اذا اوذف الظروف الى الجمله او الى اذ جاز بناؤها على الفتح پوښتنه چې په تکي ته څنګه آوا ته چې اذا فتح د ظروف او کینه ظروف ته تمہاره دې څه دې یو دا پوښتنه مې نیته شو نه نه ځکه اخو دې مونږ نه ظروف معربا ندی ایتا او شایی آواتی چیزا فتوشی دی ظروف معربا ایل الجمعه تی چاہتا ہاں جملے تا او الہ ایز یا چاہتا کسیم دی ایک کلمه دی ایز چاہتا کلمه دی ایز تا بیا جوز بینا اوہا بی جز بینا دی ایز ظروف ہے حالا فتح بچا مولے یعنی تو دا دا جیزا دو چو معربی ہوئی ایسا کے او دا جیز چا سکے ممنیو پچا مولے فتحا مولے بڑی دا كقوله تعالى لقد ذاقوا الأسلاف هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم هذا يوم ينفع الصادقين ده يوم وزابت ينفع الصادقين صدقهم ده جملة ده كم جملة ده ينفع فعل لا ده صدقهم ده يتلا جكم فعل لا وده صادقين مفهول مقدم ده ده كنا چه نه خبره کوي هغه صدیقین ته تاسو لیکل دي تشو کنه ندا جمله دې کوم دي ده کنه دې ته یو مضاف تشو کنه ندا راځي دا چې ته خو یې موږ په پتاه وې تر څو یې او دا ځای دې چې مارب وې امر به څه څه دی یې او خو دې نو که چې هغه متعدد د یوم دې شي خبر دا څه ولر چې هغه یوم ينفع صادقین ته ته کوم او دا څه ولر چې هغه یوم دې تشو کنه ویسی دا زکا دا خائز جائزا رو نرکھانا دا ایراک ہو سکا جائزا چی دا سرا درش موارب دا سکی دا ایراک ہو سکا جائزا وہ دا بینار سکا جائزا رو نرکھانا چی دا موضاق جملہ تا وہ جملہ من خرش جملہ نرکھانا دے دا مرشی مزلسا دا ممنی رو بیدا چی دی دا موضاق دا دا قصب دی بینار کو دچانا مزاق لینا سکی دا قصب دی بینار کو مزاق بے دم رہتا ہے کہیں جی ممنی دا ممنی پتا مجھے کہ خیفت دے واجی پچھا دے واجی خدا بینائے جائے گا دو وجیبا ذکر چی دا قصب دے بینا دا مضافرے نا دا جائے دا وجیب نا دا سرکے دا اچھا خدا رنگے دا خود دے خیچا جملے تا مضافر دو دے مجھا ذکر چا ایسا مضافر کجاوما ایزین سرکے کجاوما ایزین یوما یزین دا یوم مضاف تا چاہتا چی کن دی ہاں ایس تا مضاف تا کن وہ دا ایس مضاف تا جملے تا سرکے دا ایس مضاف تا چاہتا با دا یوما اوہ دیکھانا دا پواسی تی دی ایس تا جملے تا مضاف شو اس شدہ داکتا چی یوما ایس کانا کازا سرکے یوما ایس کانا دیکھانا دغه ورځ مو د کانا کازا چې وا ده د کانا کازا چې ملاقات وکړو ها نه دغه مو ځکه ایسا ان ځکه چې تا کانا کازا تا تشو کانا بیا کانا کازا چې ملاقات هغه ځکه فلا د پوره تصدیق دی په یو څه تنوین ورشو په دې ایسه ایسا تر ورشو دا غوږ مو ځکه دغه هغه څه چې کوم دي دا هغه مو ځکه لري جمله مو ځکه لري ایز نه دو نه کانا تشو کانا دا دې هغه نه سره ورشي دي دا تنوین یې ورو ورشي د څلکه شو یوما اذن د دوته کې کوم د یوما څه ده دا د دوته کې مضاف ته جمله ته پوسته دي ایسا را پوسته سره د دوته کې دا هغه بنا یې ده دو په طریقې د کسب سره یې تشو کنه طریقې د کسب سره کسب سره اکه چې کوم جمله د عموم نه وایي هم نه تشو کنه نه دا یوما مضاف ته ایسا چې کوم دي کنه ده کنه ایو مضاف ته چاته نه دا خپل کوم مضاف جمله ته کې دي به دا کسب دې بنا کو شانه کې دي هم ده کنه دغه از چې مضافلې دي خو دا کسب د مضافلې نه دی بنا د جایز دا واجب نه ده ځکه دا هغه چې کوم بنا جایز ده واجب ده تشو کنه دغه دبل خینا اذن اگر د خینا از کانا کلا خینا خینا ضرب تک نه نه ځکه چې مضاف ایستا او ایستا ته مضاف تک کانا کلا دا جایز ولا مضافلې جمله اخذت ای په څه تنوین ور شو چې تشو کنه نه زده که دکینا مضاف ته ایسا نه دا کسب دی بنا کو دی چانا مضاف ایلی نشی ایس خوبی دیتا نا جایی دا نویچ وقا ذالکا و دا حانا مونا سرکے دا پوزن دی چکن دی چلی کسرنگی چاہتا مضاف نی دی بنا جایی دا نویچ دا حرنگی و دیتا نا مثلو و خیرو معا ما و ان و ان ویچ دا حرنگی مثلو و خیرو دی سرا دی ما و دی ان و دی چی دا چکن مثلو و خیرو ایدی دی خون د دې شاته چې کوم دي ها بنا یې کړو جاي دا څه څه بنا یې کته مرغو یې یا وکا نومنی یې خو چې دې سره روشي کړی ها مې سلو وغیرو سره د ماو د انو د انا لکه مثلا تقول ضربته ما ضربا زيد څه څه ضربته مثل ما ضربا زيد ولا مودل را په مثل دې ایک ہے ذرا بات دو چوال کری بھی زید صحیح سنا دا ماما ذریعا را سرش کہتا دا سی بیشی چی ضرب تو ہم نسلا ضرب آزائی دے نسلا ضرب ہے میرا اگر ایک مپشان دے ضرب دیشا زید تو بیر خو کھانا بے دو تک کئی چکنے دے رکھانا ایزا مثلان ہو را یہ دیکھے بنا کوئی چکنے یہ ایزا دو سرش کہتا منصوبہ پاپا کامل مصوبہ دو کھانا تشوہ کھانا ہمیں داخلہ او مارو باندې لاشه مارو چې ویږه سرکې ده چې مارو می ویږه سرکې ده او ته باندې سره نظر باندې دی وې خو به نه سدي سرکې دي منصوب دي یې خو سره مونږ یې پټ خاوندې او ته به سره دي کوم دي منصوب دي کوم دي وې نه او منصوب په څه سره دي مفعول مطلق سر پچا سر مفعول مطلق سر دکھا چه ضربتو ضربا مثل ما ضربا زید دفعو ایسا نا نا مثلان را دا دی دی ضربن ایسا پر رسا شی صفت شی وا مفعول مطلق سر دکھا نا دی با مغصوب خضب شی ها ضربن سر تی اگا اتربن و دا مثل بکای مقام دیگه و گرده شی کل بی دکھا نا بیده تا بلاشی منصوب فضو ایسا نا بنا بر مفعول مطلق مجازا پہلے کے بعد سارا چاہتر شیعہ مقول مطلق یا موصف تا چیزن دے کہ ضربن دا ضربتو ہو ضربن مثل ما ضرب آزی دن تیشوہ کھا نبا ہر خر چکنے پہ دیکھا نا دا بینائی پہ پتا بن جائزہ دو پہ دیکھا نا وہ یہ رابعہ سے جکن دے جائزہ چکن دے دا بینائی بلے جائزہ دو چیزا کا دو تکا سورتن دا مثلو چاہتا مضابتا جملے تا مضابتا څه مو تاسو ما زره باسي دم جمله دو کنه کنه دغه کنه نه دا چې کوم دي هغه سب دي بنا په دي شانه دغه جمله نه دي تشوا کنه نه دوی ته کې هغه سب دي بنا دغه نه شي نو ده څنګه مونږ په شاو نه په پټه خامو کنه دغه کنه نه و دا رنګ دبل مثال ته و غیر ان زره باسي دم څه څه څه کنه و غیر ان دوی ته کې غرام ذات مو مذاق ته چاته ان زره باسي دم ته چاہتا سارا با وی دونتا جکن دے نے دو تک کہا چکن دا خیرا مؤمنی را چکن دے پر کفت خواب مدے ویلے مذہب کے چدا بازہ ہے سورا سم چاہتا مذہب تا جملے کا انکار باز سے جملہ دو کھانا پتہ ہے کھانا نہیں سن کا خدا ہے جو وہ اجے بنو لگا دینا جے کا تو ہاں یہ راجہ جے کا کہ ہے کھانا ویرے زکا کہ دماغ کا باز سے دوں وہ انکار باز سے تم سرت اور سرت جملے دا اپ منا سے مفرد دے سکتے دے زکا دماغ دا مزہ لیا دا وہ بس ہے کہ دا ان دا مزہ لیا دا دا جملہ پتہ ہی نہیں فردر کر گئی سنگا گئی سنگا گئی لے دے والنا چھ سو سن جملہ دے سکتے دو میرے کھانا لے چھ سو جملہ ہم امنی بھی لے دے والنا چکم دا ہمیں سلو و غیرو دا قصد دے دینا کوئی سانا یہ جملہ نا ٹیشوہ تھا نا لے دینا جائے دشمہ جن دے وہ چھے دیتا ہوں سے چھ بیا مانو خو جملہ نا مفردہ دو دا کھانا بیا دے والنا چکم بلے کھانا بیا آگا ایرا بیا خواہ جن دے جائے دا میں سلو و غیرو سے بچے دے تکہ چمنہ دچا تا مضاف مبارو تا مضاف بے چمرا مضاف سے جمبر ہو گیا جملہ میں خامی خامہ مبنی نہیں دی بے ہوتا بے مسلو خلو سائی مبارت نہ پو پہ دی سرسے مو بے چیزا مار گرہ بازی دوں و ام گرہ باز دا سورا تم سائی دو جملہ دو کھانا نیزا مضاف چاہتا دی جملہ خم مبنی دی نیزا قصر دی بنا تھے سانا کو دی بنا رکھو مبنی شو تشفہ کھانا وہ مانو سبھی رہا مفرد دی تشفہ کھانا نانے ذاکرہ بیدے والا چیتنی مفرد وہاں مخام امنی نبی جنہوں نے بیدے والا جنہوں نے محسوس وغیرہ سے جنہوں نے نا محرم تشفہ کھانا نانے ذاکرہ آدھے انہ والا مثال نکل دیر چیتنی نانے ذاکرہ آکھ دے خاش دیر کرا چے قیامی مثلو انکا تقومو مثلو انکا تقومو وہ بیدے کھانا چیزیں دیکھا مثال کرے در کرا تا غیر انکر آباد سے دلوں نے دیکھا مثال کرا تو وہ بھی یہ جائے در سچ کے لئے چی قضالے کا مثلو و غیرو معا ما و ان و ان دا دے معا و ما و دے ان مثال کرنے دیکھا دا انا و مثال کرنے دیکھا انا و مثال دا کرنے کا ذاکر ہوئی ہے دولے پر دیجی تا پوچھنے دی قیامی مثل انکا تقومو مثل انکا دا مثلو چی دا دا مضافہ چاہتا چکن دے انکا تقومو دا وہ دا انکا تقومو جملہ دو کھانا دا قابل میں اسم دے انکا تقومو سای جسم دے جملہ دو کھانا وہ جملہ خو سای جسم دے میرے کھانا بیدہ دا کشا چکن دے سالکا چی دا مثلو میرے کھانا دا مضافہ مضافہ چاہتا شو جملے تا شو ہمیں بیدہ کھانا بیدہ کسر دے بینا کو دے سانے جملے نا بیدہ ممدی پتھا مدے بیدہ شے سرکر شے قیامی مثلا انکا تقومو قیامی غیر انکا تقومو چیز بہت کھانا وہ دا چکنے بے کھانا دا غاچ دا دا انہ مذریا دا چیز بہت کھانا دا ہا جملہ پر تگلی کھا سارا گردہ لی یعنی قیامو کھا سارا گردہ لی بے دا خوصہ جکنے دی مانم خوصہ جکنے لی مفردہ دو جملہ نو بے کھانا بے دے والے چکنے بے کھانا بے ایس چکنے بے کھانا دا مثلو حروب سا لی معربی چھے معربی ہوئے بے جاسو لی چھے قیامی مثلو تشوا کنه دا قیامی مزام صدای محمود اداشی و دا مثلو قصا بسای شی خبر شی خبر خمر خونی دا نا بیو گوتا مثلو بیا جیدنی غیرو بیا جیدنی وشی ممنی بیا بیو سو بیا جیدنی ممنی فتحا ملی مثلو غیرا تپو پیدی باسو خندر جی باسو